Beşinci şart. Ahirete inanmak. Vel yevmil ahiri. Ahiret gününe inandım demektir. Bu zamanın başlangıcı, insanın öldüğü gündür. Kıyametin sonuna kadardır. Son gün denilmesi, arkasından gece gelmediği içindir. Yahut, dünyadan sonra geldiği içindir. Kıyametin ne zaman kopacağı bildirilmedi. Fakat Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok alametlerine haber verdi. Hazreti Mehdi gelecek. İsa aleyhisselam gökten Şam'a inecek. Deccal çıkacak. Yehcüc ve Mecüc denilen kimseler her yeri karıştıracak. Güneş batıdan doğacak. Büyük zelzeleler olacak. Din bilgileri unutulacak. Fısk, kötülük çoğalacak. Haramlar her yerde işlenecek. Yemen'den ateş çıkacak. Gökler ve dağlar parçalanacak. Güneş ve ay kararacak gibi. Kabir suali vardır. Kabirde münker ve nekir meleklerine cevap olarak şunlara ezberlemelidir ve çocuklara da ezberletmelidir. Rabbim Allahü Teala, Peygamberim Muhammed aleyhisselam, dinim İslam dini, kitabım Kur'an-ı Kerim, kıblem Kâbe-i Şerif, itikatta mezhebim Ehl-i Sünnet vel Cemaat, amelde mezhebim İmam-ı Azam Ebu Hanife mezhebi. Kıyamet günü herkes dirilecek, mahşer yerinde toplanacak. Salihlerin amel defterleri sağından, kötülerin arka veya sol tarafından verilecek. Şirkten, küfürden başka her günahı Allahü Teala dilerse affedecek, dilerse küçük günah için de azap edecektir. Amellerin tartılması için mizan vardır. Sırat köprüsü Allahü Teala'nın emriyle cehennem üzerine kurulur. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize mahsus olan Kevser havuzu vardır. Şefaat haktır. Tevbesiz ölen müminlerin küçük ve büyük günahlarının affedilmesi için peygamberler, veliler, salihler, alimler, melekler, şehitler ve Allahü Teala'nın izin verdikleri şefaat edecek ve kabul edilecektir. Cennet ve cehennem şimdi vardır. Cennet 7 kat göklerin üstündedir. Cehennem her şeyin altındadır. Cennetin 8 kapısı vardır. Her kapıdan bir cennete girilir. Cehennem 7 tabakadır. Birinci tabakadan 7. tabakaya doğru azaplar şiddetlenir.